wydatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zaapelował do rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o podanie się do dymisji. Po feriach zimowych klasy 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauczania stacjonarnego. W Moskwie odbyły się rozmowy dotyczące uregulowania statusu Górskiego Karabachu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesora Zbigniewa Gaciąga o podanie się do dymisji. Szef resortu zdrowia potwierdził, że osoby zaszczepione poza kolejnością w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego były zgłoszone jako personel niemedyczny już 28 grudnia, wtedy gdy mogli być szczepieni wyłącznie pracownicy placówek medycznych. Około 200 osób nieuprawnionych zaszczepiono poza kolejnością, mimo że 32 osoby uprawnione do szczepień zgłosiły się i nie otrzymały szczepionki. Minister zdrowia poinformował, że zgodnie z prawem Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Centrum Medyczne karę finansową w kwocie ponad 300 tysięcy złotych. To są nieprawidłowości, które wskazują na złą organizację, nierzetelność, na nieprawidłowości, dlatego też musi pojawić się kara. Kara w przypadku kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest mierzona jako 50% środków przekazywanych za dany okres. To będzie potrącone przy okazji najbliższej faktury. Ta kwota kary na tą chwilę wynosi blisko 350 tysięcy złotych. Minister zdrowia zaapelował również do osób zaszczepionych poza kolejnością o pracę w ramach wolontariatu w placówkach medycznych, które walczą z pandemią. Po feriach zimowych, czyli po 17 stycznia, klasy 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauczania stacjonarnego. Poinformowano o tym na konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Minister Czarnek tłumaczył, że nauka zdalna wprowadzona w związku z nasilającą się wówczas pandemią koronawirusa była najtrudniejsza organizacyjnie właśnie w przypadku najmłodszych uczniów. Decyzja bardzo ważna, dlatego że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nauczanie zdalne w tych grupach wiekowych najmłodszych jest najmniej efektywne, najbardziej uciążliwe dla samych uczniów, dla nauczycieli, ale i dla rodziców. W związku z tym to nauczanie w klasach 1-3 rzeczywiście może przynieść zdecydowanie więcej efektów wówczas, kiedy będzie się odbywało w trybie stacjonarnym. Pozostałe ograniczenia, które obowiązują w ramach trwającego lockdownu, zostają utrzymane do 31 stycznia. Islamski terrorysta spod londyńskiego Reading został skazany na dożywocie. W czerwcu zeszłego roku mężczyzna zabił 3 osoby i ranił kolejne 2, krzycząc Allahu Akbar. Po tym telefonie jednego ze świadków policjanci zareagowali błyskawicznie. Dotarli na miejsce i ujęli napastnika, ale nie zdołali uratować 3 ofiar. Nauczyciela historii, naukowca i pracownika firmy farmaceutycznej. 26-letni Hayris Adalah pochodzi z Libii, gdzie już jako nastolatek walczył podczas wojny domowej. Na Wyspach złożył wniosek o azyl. Prośbę odrzucono, ale mężczyzna nigdy nie został wydalony. Nie krył się z radykalnymi islamistycznymi poglądami. Poglądami, które wyostrzyły się jeszcze, gdy siedział w brytyjskim więzieniu za przestępstwa kryminalne. Na dzień przed atakiem kupił w pobliskim supermarkecie długi nóż. Tego samego dnia jego brat wezwał policję, zaniepokojony stanem mężczyzny, który miał poważne problemy psychiczne. Prosił, by funkcjonariusze zatrzymali przyszłego napastnika, ale ci nie nabrali podejrzeń, nie znaleźli też broni. Hayris Adalah spędzi resztę życia w więzieniu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Moskwie odbyły się rozmowy dotyczące uregulowania statusu Górskiego Karabachu. Wzięli w nich udział przywódcy Rosji, Armenii i Azerbejdżanu. Władimir Putin, Nikol Paszynin i Ilham Alijew podpisali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili, że zwaśnione strony będą dążyć do otwarcia granic i odbudowy stosunków gospodarczych. Według premiera Armenii pilnego uregulowania wymaga kwestia statusu tej części Górskiego Karabachu, która znajduje się poza kontrolą Azerbejdżanu. Nikol Paszynian zwrócił także uwagę na konieczność ustalenia zasad i terminów wymiany jeńców wojennych. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew przyznał, że Baku jest usatysfakcjonowany realizacją porozumienia o zawieszeniu broni, które było podpisane 2 miesiące temu. Patronujący rozmowom azersko-ormiańskim prezydent Rosji poinformował, że szczegółowe rozwiązania dotyczące każdej spornej kwestii będą rozstrzygane na posiedzeniu trójstronnej grupy. Według Władimira Putina grupą współkierować będą wicepremierzy Rosji, Armenii, Armenii i Azerbejdżanu, a pierwsze posiedzenie odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Maraton zakończony. Kto dojechał, może zbierać siły, a samochody, quady, motocykle czy ciężarówki trafiają prosto do serwisu. W rajdzie Dakar zakończył się etap maratoński, podczas którego nie można było korzystać z pomocy mechaników. W stawce samochodów Jakub Przygoński dojechał szósty. Samochód dotrwał, my też, z tego na pewno się najbardziej cieszymy. Odcinek był mniej przyjemny, bo bardzo szybko przebiliśmy dwie opony. Ciężko się po prostu szybko jechało, bo mnóstwo kamieni, trzeba było bardzo uważać. Poza tym końcówka bardzo fajna. Mieliśmy 100 km między takimi kanionami po piasku i w tej części na pewno nam się dobrze jechało i było jak trzeba. Na pewno cieszymy się, że tu jesteśmy. Samochód potrzebuje teraz dużego serwisu i patrzymy, co będzie w następnych odcinkach. Liczę, że będzie troszeczkę mniej kamieni, żeby można było bardziej się skupić na ataku, a mniej na przebijających się oponach. W klasyfikacji, której przewodzi Stefan Peter Ranzel, Przygoński jest czwarty i jest to najwyższa pozycja z naszych rodaków ścigających się w Arabii Saudyjskiej. A w Egipcie już za kilka dni walczyć będzie w Mistrzostwach Świata reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych. Te rozpoczynają się w środę, a biało-czerwoni pierwsze spotkanie rozegrają w piątek z Tunezją. Kolejne mecze 17 stycznia z Hiszpanią i 19 z Brazylią. Klasę rywali ocenia były szczypiornista Michał Matysik. Mi się bardzo spodobały wypowiedź w jednym z wywiadów Tomka Gębali, który powiedział, że czas, abyśmy przestali być właśnie takim chłopcem do bicia i na mistrzostwach trzeba dążyć do tego, żeby wygrać dwa mecze. Być może w kontekście meczu z Hiszpanią to jest jeszcze nie ten poziom, o którym byśmy chcieli mówić, ale że Tunezja i Brazylia tu już muszą być mecze wyrównane. Ja tego z całego serca chłopakom życzę, żeby rzeczywiście spełnili te marzenia, ale naprawdę nie będzie prosto. Na inaugurację ręcznego mundialu Egipt zagra z Chile. W Abu Zabi trwa jeden z turniejów tenisowych będących bezpośrednim przygotowaniem do rozpoczynającego się 8 lutego Australian Open. W ćwierćfinale odpadła Sofia Kenin. Amerykanka uległa Greczynce Marii Sakkari, która w półfinale zmierzy się z Białorusinką Ariną Sabalenką. W drugim półfinale Rosjanka Weronika Kudermietowa zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. A kibiców hokeja na lodzie informuje, że finał Pucharu Polski w tej dyscyplinie zostanie rozegrany 5 lutego w Katowicach. Broniący trofeum hokeiści GKS-u Jastrzębie zagrają z Unią Oświęcim. Kolejny sport kilka minut po 21. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południowych powiatów województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Temperatura w nocy może spaść tam nawet do minus 18 stopni. Alert obowiązuje do wtorkowego poranka, a jutro w dzień od minus 2 stopni na północnym wschodzie oraz na Podhalu do plus 3 nad morzem i miejscami na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Polskie Radio poleca unikatowy dwupłytowy album okolicznościowy. 95 lat Polskiego Radia. Najpiękniejsze polskie piosenki w nowych aranżacjach Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina oraz interpretacjach znakomitych polskich artystów. Wśród wykonawców między innymi laureat Nagrody Mediów Publicznych Piotr Beczała, Kaja, Grzegorz Turnał, Igor Herbut i Sebastian Karpiel-Bułecka. Album pod patronatem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych dostępny między innymi na stronie sklep polskieradio.pl oraz w Apple Music i innych cyfrowych serwisach muzycznych.

Nie wiem jak w Państwa domach, ale w moim stosunkowo dosyć często pobrzmiewa francuski Daft Punk. Daft Punk is Playing at My House i LCD Sound System na początku naszego spotkania z oczywistym skojarzeniem muzyki Guy-Manuela Dubem-Christo i Tomasa Bangaltera, czyli duetu, który rozpala wyobraźnię wielu jego fanów. Być może pamiętają Państwo fake newsa, który obiegł świat niecały rok temu, że obaj panowie są przed wydaniem kolejnego pełnometrażowego albumu. W społecznościówkach pokazywano zdjęcia dokumentów, które rzekomo wyciekły do sieci, ale ostatecznie okazało się, że wpisy były fałszywe i spreparowane. Całość została sprytnie przygotowana, bo nawet zawierała oznaczenia kodowe, loga wytwórni i nawet listę utworów wraz z autorami poszczególnych nagrań. Współczesność niesie ze sobą wiele tego typu nieprawdziwych informacji, co nie oznacza, że nie należy trzymać ręki na pulsie, kiedy tak bardzo wyczekuje się kolejnych nagrań ulubionych artystów. Jak wiadomo, w 2020 roku pragnienie poniekąd zostało zaspokojone, ponieważ we wrześniu na podwójnym winylu ukazał się zbiór remiksów przygotowanych przez obu panów zatytułowany The Many Faces of Daft Punk. Kompilacja zawiera nowe interpretacje takich wykonawców jak Scott Grooves, iCube, Franz Ferdinand czy The Micronauts, ale także utwory artystów, których francuski duet samplował na przestrzeni całej swojej dyskografii, czyli na przykład Sierron, The Sugar Hill Gang czy War. Żółte, przeźroczyste winyle z remiksami ukazały się we wrześniu, a miesiąc wcześniej, w sierpniu, poinformowano, że Daft Punk nagra ścieżkę dźwiękową do trzeciej części filmu Tron. To jednak nie była jedyna przygoda Francuzów z kinem przewidziana na 2021 rok. W tym roku wstępnie możemy również wypatrywać zarówno filmu, jak i muzyki napisanej przez duet robotów do filmu Czarne okulary Dario Argento. Czy rzeczywiście dojdzie do premiery w tym roku? Czas pokaże, ale myślę, że warto trzymać kciuki, bo twórczość filmowa Francuzów budzi potężne smaki, zwłaszcza po muzyce do filmu Tron Legacy, która po 10 latach od premiery całkiem niedawno trafiła w całości do sieci. Tron Legacy był pierwszą w pełni autorską muzyką Daft Punk, bo przypomnę, że do 2010 roku, czyli do premiery tego wydawnictwa, większa część twórczości punków opierała się na wielu utworach z historii muzyki rozrywkowej. Między innymi na utworze Release the Beast, Breakwater, czyli kompozycji, która stanowiła podstawę do utworu Robot Rock. z roku 1980, Breakwater i Release the Beast, czyli utwór, z którego wyciągnięto obszerne sample, wklejając je następnie w nową dźwiękową przestrzeń zatytułowaną Robot Rock. Tak było na trzeciej pełnometrażowej płycie punków Human After All. Po niej pojawiła się płyta z muzyką do drugiej części filmu Tron. Teraz duet pracuje nad muzyką do trzeciej części tego legendarnego obrazu, ale też do filmu Dario Argento Czarne okulary. I to właśnie premiera tego ostatniego planowana jest na 2021 rok. I w związku z tym należy się również spodziewać ścieżki dźwiękowej przygotowanej przez Guy-Manuela Dubem-Christo i Tomasa Bangaltera. O kolejnych muzycznych zapowiedziach opowiem Państwu po krótkiej przerwie. Ogłoszenie społeczne. Landy ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoją wspólną pierwszą, jak na razie jedyną płytę opublikowali w roku 2013 i od razu zyskali uznania zarówno w środowisku muzyki elektronicznej, jak i, uwaga, psychodelicznego rocka. Potem zawiesili działalność, ale zanim nastąpiła przerwa, odbyli wspólną trasę. To właśnie z niej pochodzą dwie płyty koncertowe. Pierwsza z roku 2014 i druga wydana w roku 2020. Przez lata byli pod wielką presją swoich fanów i kto wie, czy to właśnie miłośnicy nie spowodowali o reaktywacji. Przed nami Nicholas Jar i Dave Harrington, czyli duet Dark Side. Someday be gone, be gone, be gone.

Paper Trails to jedno z 8 nagrań debiutanckiej płyty Darkseid. Na rok 2021 zaplanowana jest kolejna płyta obu panów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim przez kilka najbliższych chwil potowarzyszy nam muzyka z Islandii. Tym nagraniem rozpoczyna się debiutancka płyta islandzkiego zespołu Vuk. Wspominam o tym zespole, ponieważ jego wokalistkę w roku 2021 usłyszymy na najnowszej płycie kolektywu Gus Gus. Podkreślam pojęcie kolektywu, ponieważ w historii Gus Gus pojawiła się cała masa twórców, często stanowiących bohemę artystyczną Reykjaviku. Tym razem do Biggie Weiry i Daniela Augusta dołącza Margaret Raun, właśnie z zespołu Vuk. Islandzką wokalistkę słychać już w opublikowanym w zeszłym roku utworze Higher, czyli pierwszym singlu z nadchodzącego albumu. I mimo, że po pierwszych odsłuchach mnie ten utwór wydał się dosyć toporny, to później poczułem, że barwa głosu Margaret jak najbardziej tłumaczy właśnie taką konstrukcję. Ale razem z singlem pojawił się również remix i to właśnie remixem Nasty Dub chciałbym zilustrować nadchodzącą najnowszą płytę kolektywu Gus Gus. Higher. Tak brzmi pierwszy singiel z planowanej nowej płyty zespołu Gus Gus. Na zakończenie być może trochę zaklinamy rzeczywistość, ale z nadzieją, że wszystko się odbędzie i że będziemy mogli uczestniczyć w pięknym koncercie Underworld, do którego ma dojść na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. I to właśnie muzyką Karla Hyda i Ricka Smitha mówię dziś Państwu do usłyszenia, jednocześnie zapraszając na wspólną noc w potrójnym paśmie przenoszenia ze środy na czwartek. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.